Drope pun toning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur putu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Yo te rto.